mtu anawezekana akawa na nafasi asitumie vizuri katika kufanya majambo ambayo yako yeye anamlazimu, hajui Qur'an, hajui swala yake, lakini muda huo wa jioni wa magharibi yeye ndo anasema mimi naenda kufanya mazoezi ya kukimbia ili niweze afya yangu, hataki kukaa darasani kwenda kujifundisha dini yake. Kweli mazoezi ni muhimu, lakini sheria inasemaje? Muqaddamul ahamm ala almuhimma, utangulizwa jambo muhimu zaidi kabla jambo muhimu. Bila shaka bila shaka dini yake ni jambo muhimu zaidi kwa kutengeneza afya yako, bali wengine wengi dawa ya kustajili na hadithi ambazo sio muradi wake. Mtume sasa ndivyo anasema bwana, almu'minu qawiyyun ahabbu ila Allahi min al-mu'min al-dha'if. Kama mu'min mwenye nguvu anapendeza zaidi kwa Allah tabaraka taala kuliko mwenye dhaifu. Nguvu iliyokusudiwa katika hadithi hii sio nguvu hiyo, ni nguvu ya imani. Na ndio maana mwisho wa hadithi Mtume sasa ndivyo akasema, ihdina ala ma yanfa'uka kupa katika mambo atakayokufaisha. Kwa hakika hatujakupeleka wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa tumekupeleka kwa watu wote, hali ya kuwa ni mwenye kushiri pepo kwa wale wenye kulazimiana na taa, na kutahadharisha moto kwa wale wenye kumwasi Mola wao. Aqulu hadha wa astaghfirullah. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنه قد فاز المتقون. نكزون قد كيماني بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى ومجنكم تكي زيادة يا صلاة سلامة أمتوم صلى الله عليه وسلم أولي يوتي نكوسييني كما نبو يوسي نسيانك قد كسؤال لكم شاء الله تبارك تعالى nako ni kutekeleza maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Utaratibu wa mwanadamu kuishi katika maisha ya namna hii ya kutekeleza maamrisho ya Mola wake kwa kadiri ya uwezo wake na kuyaacha moja kwa moja yale yalokatazwa na Mola wake, huo ndio ucha Mungu na ndio kufaulu duniani na akhera. Ndugu zangu katika imani, katika hutuba yetu ya leo tumeonelea tutazame wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasia ambao alimuhusia sahaba Muadh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini kwa nini ni wasia wa Muadh bin Jabal alafu tunaoleta kwa nyinyi? Wanasema wanaochuoni wa usul kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anapofanya khitabu, anapozungumza na mmoja katika watu katika umma huu, basi mazungumzo yale au maelekezo yale huwa yanaenea kwa wanadamu wote au kwa watu wote wa umma huu, kwa sababu Allah Ta'ala anasema katika Qur'ani, wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira, kwa hakika hatuja kupeleka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam isipokuwa tumekupeleka kwa watu wote, hali ya kuwa ni mwenye kubashiri pepo kwa wale wenye kulazimiana na taa, na kutahadharisha moto kwa wale wenye kumuasi mula wao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameongea na Muadh, lakini mazungumzo haya yanatuenea sisi wanadamu wote, na Waislamu sisi ndo tunafaidika nayo, basi sisi ndio watu ambao wa kuyazingatia haya. Katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, akaizaisha Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala katika sahihi ya Abi Dawud, anasema sahaba Muadh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بيده كما أكيك يمتوم صلى الله عليه وسلم ألمكمات كتك مكنواك نكتك بهذه الرواية مكوجة بيديه كما أنك مكنواك ميويل فقال ونمتوم صلى الله عليه وسلم كسيما يا معاذ إيه معاذ والله إني لأحبك ninaapa mimi kwa Allah, kwa hakika mimi ninakupenda wewe, wa uswika na ninakuhusia wewe Muadh, Allah tadaanna, usiache kuomba dubura kulli salati, mwisho wa kila sala, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukurika wa husni ibadatika. Siache kuyaomba haya, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Lengo la hutuba hii sio kukumbushana dhikri hii, ni kuyaangalia yale yanayobebwa katika dhikri hii. Lakini kabla sijaelezea yale ambayo yanayobebwa katika dhikri hii, kwa sababu katika zama tulizokuwa tunazo kumekuwa na tabia mbovu kabisa ya kuwavunjia heshima masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi inatulazimu sisi baadhi ya wakati tunapokuwa tunawataja hawa masahaba, angalau tufanye tarjama yao kwa ufupi. Ni nani Muadh bin Jabal? Ili ukimsikia mtu awe ni rafidha na mfano wake anamzungumza kwa ubaya Muadh bin Jabal, basi hamjui. Lakini Muadh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ni katika miongoni mwa fuqaha ushaba, katika wanawachuoni wa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inatosha tu ukitaka kumjua Muadh bin Jabal kwa kuangalia mambo mawili. Jambo la kwanza, Muadh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yeye ni katika miongoni mwa maswahaba wanne ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoa mwongozo katika uhai wake juu ya watu kuchukua ilmu ya Qur'ani kutoka kwake yeye. Katika hadithi ambayo yameitaja Imam al-Bukhari katika sahihi yake kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhum, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, khudhu al-Qur'ana bi arba'at min arba'atin, chukueni Qur'ani kutoka kwa watu wanne. Akamtaja mtu wa kwanza Abdullah ibn Mas'ud, akamtaja mtu wa pili ni مولى أبي حذيفة أمبيني صحابة أمبيني ألقوا أكجلكان وقدين لا سالم أمبيني مولى وأبي حذيفة وأبي حذيفة نمت وطنات أمتوم صلى الله عليه وسلم أكم تاج معاذ بن جبل كشا نمت وأن أكم تاج أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم. كيو kwa maelezo haya yanatosha kabisa kujua nani Muadh bin Jabal. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofungua mji wa Maka alimuacha Muadh bin Jabal akiwa ni mwenye kuwafundisha watu masala ya dini yao katika mji wa Maka. Lakini mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya ghazwatu Tabuk alimtuma Muadh bin Jabal kwenda Yemen kwa ajili ya kwenda kufundisha dini, na kwa sababu Yemen walikuwa wakipatikana ahlul kitabi, watu ambao wenye shubha na mijadala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamua kuwachagulia mtaalamu zaidi wa kukabiliana na shubha zao kama anavyotaja maelezo haya al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, pale Abdullah ibn Abbas aliposema lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mu'adhan ila al-Yaman faqala lahu innaka sata'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Muadh bin Jabal ambayo ameipokea sahaba Abdullah ibn Abbas, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtuma Muadh bin Jabal kwenda Yemen alimpa mwongozo, akamwambia hakika yako wewe unawaendea watu waliopewa kitabu min al-yahudi wan nasara, katika mayahudi na manasara, basi liwe jambo la mwanzo kuwalingania wao juu ya kumpekesha Allah tabaraka taala. Kwa hiyo kwa maelezo haya mafupi yanatosha kumfahamu nani Muadh bin Jabal. Na sahaba huyu amesilimu akiwa na miaka 18, amesilimu akiwa na miaka 18, na akawa amefariki Muadh bin Jabal akiwa na miaka 36. Amefariki Muadh bin Jabal akiwa na miaka 36 katika miji ya Sham baada ya kupatwa na ugonjwa wa taun. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yale mapenzi ambayo alikuwa nayo kwa Muadh bin Jabal akamwambia inni la uhibbuka, mimi ninakupenda wewe Muadh, wa uswika, na ninakuhusia alla tad'anna, usiache kuomba dubura kulla salati, mwisho wa kila sala yako, allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Jambo la mwanzo ikawa ni talabu al-auni min Allah ta'ala, ni kutaka msaada kwa Allah tabaraka ta'ala bidhikri, na dhikri. Na neno dhikri limekuja katika Qur'ani kwa maana nyingi. Dhikri imekuja kwa maana ya sala yenyewe ni dhikri. Allah tabaraka ta'ala anasema katika surati Ankabut, utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salah إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ثم كده قلت فلك وفنوه كواكو كتك كتابه كما أنا قرآن نوسم مش صالة حقيقة يا صالة إن مصيريا نيل مصيري كتك نمام بمتشاف نمام بمبايا ولذكر الله أكبر نصالة عندي وذكر يا الله ليك وكبوه وستفسيري ولذكر الله أكبر كما أنا فتفسيري بهذه واتو kwa maana na dhikri ya Allah ndiyo jambo kubwa. Ikafikia hatua watu hata muda wa sala ukafika wakawa wanazifanya hizo dhikri ambazo pia hazitambuliki kisheria, dhikri zile ambazo watu wanazozifanya wanazoitakidi kwao ni dhikri zile za kukohoa, kwa maana mpaka unafika muda wa sala watu wanaendelea kukohoa, ukiwauliza Allah anasema wala dhikrullahi akbar, si maana yake hiyo, kwamba Allah tabaraka taala amefanya atfu hapa katika dhikri, katika swala, kwamba swala ndio dhikri ya Allah iliyokuwa kubwa. Na hii ni kwa nini? Ni kwa sababu ibada ya swala imekusanya jumla ya ibada nyingi. Ndani ya swala kuna saumu, na ndio maana mtu akifanya moja katika mambo yenye kuharibu saumu ndani ya swala, swala inaharibika. Ndani ya swala kuna tilawatul Qur'ani, kuna kusoma Qur'ani ambayo nayo ni dhikri. Ndani ya swala kuna suala la kumsabihi Allah tabaraka taala, kuna kuleta istighfari ndani yake, zote ni katika jumla ya dhikri. Ndani ya swala kuna kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, pia ni katika dhikri. Na ndio maana ikawa tunaposikia adhana, kwa sababu tunataka tuje msikitini kutekeleza ibada ya swala, ni sunna sisi kutaka msaada kutoka kwa Allah tabaraka taala. Muadhini anaposema hayya ala salah hayya ala falah natlubu al-aun min Allah, hapo tunahitaji msaada kwa Allah. Tunasema la haula wala quwwata illa billah, hakuna nguvu hakuna uwezo isipokuwa mpaka mtu awezeshwe na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo dhikri imekuja kwa maana ya swala, dhikri imekuja kwa maana ya Qur'ani. Ndani ya Qur'ani Allah tabaraka wa taala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika surati Zukhruf katika aya za mwisho, wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun, na hakika hii Qur'ani ni dhikri kwako na kwa umati wako, na mtakuja kuulizwa kutokana na hii Qur'an. Lakini dhikri pia imekuja kwa maana ma yajri ala lisani, kile kinachopita katika ulimi, min tasbihi Allah ta'ala, katika kumsabihi Allah tabaraka wa ta'ala, wahamdihi na kumuhimidiye wa wasfihi bisifatihi kamali wa nuutihi jalali, na kumsifia yeye Allah tabaraka taala kwa sifa zake zilizokuwa nzuri na sifa zake zilizokuwa zimetukuka. Kwa hiyo jambo la mwanzo Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Muadh bin Jabal aitajie msaada kwa Allah tabaraka taala juu ya kumwezesha kuweza kuzifanya ibada. Allahumma a'inni ala dhikrika. Kwa hiyo tunaitafsiri dhikri katika ujumla wa ibada katika ujumla wake, lakini zinaingia pia nyiradi mbalimbali. Jambo hili la dhikri, ndugu zangu katika imani, tukilichukulia katika ujumla wake tunalibeba katika sura hiyo, lakini pia dhikri inakuja kwa maana ya tasbihat tunazozifanya, ambazo leo hii wengi kati yetu sisi hasa ahlu sunna wal jamaa inawezekana ikawa dhikri zetu zilizobaki ni zile nyiradi baada ya sala. Lakini ukimuuliza mtu nini ambacho wewe unachotakiwa kusema ukitaka kuingia msikitini, nini unachotakiwa kusema wewe ukitaka kutoka msikitini, ukitaka kulala unatakiwa useme nini, ukivaa nguo mpya useme nini, ukitaka kuingia chooni useme nini, ukitaka kutoka chooni useme nini, mtu anakuambia hajui hayo. Yote ni katika jumla ya dhikri. Na Allah tabaraka taala katika ibada ya dhikri ametusisitiza tumtaje Allah tabaraka taala kwa wingi. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Enyi ambao mnaamini mtajeni Allah tabaraka taala kumtaja kwa wingi. Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma alipoulizwa kutokana na wakati gani kutazingatiwa mtu anamtaja Allah kwa wingi, anasema itakapofikia hatua mtu akadhibiti hizi adhkari za kisheria, ukajua ukitaka kuingia msikitini unasema nini, ukitaka kutoka msikitini unasema nini, ukitaka kulala unasema nini, wewe ndio unaambiwa kwamba wewe unamtaja Allah kwa wingi. Na sio dhikri za kumtaja Allah kwa wingi kama maelekezo yanayopewa baadhi ya jamaati kwamba useme subhanallah mara 100 asubuhi, mara 100 jioni, umswalie mtume mara 100 asubuhi, sio maana yake. Kwa ndugu zangu, jambo la mwanzo katika usia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamhusia Muadhi amuombe Allah tabaraka taala amfanyie wepesi juu ya kumkumbuka yeye, kwa maana ya kutekeleza ibada za Allah tabaraka taala kiujumla wake na kikhususia katika masala ya kumtaja Allah tabaraka taala. Aqulu hadha wa astaghfirullah lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Jambo la pili, Mtume sallallahu alayhi wasallama akamwambia Muadh bin Jabal wa shukurika, na Allah unifanyie wepesi juu ya kuweza kukushukuru wewe. Suala la kumshukuru Allah tabaraka taala ni katika jambo ambalo lenye kutakikana kwa kila Muislamu. Na shukurani sisi tunazipeleka kwa Allah tabaraka taala kutokana na neema zake ambazo Allah alizozineemesha kwa sisi, ambazo neema hizi ni nyingi. Allah anasema katika Qur'ani, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha, kama mkiamua kuzihesabu neema za Allah tabaraka taala hamtoweza kuzidhibiti, ni nyingi na neema kubwa kabisa kuliko zote. Kama wanavyosema ahlul ilmi, ni neema ya mtu kuwa ni Muislamu, Muislamu akawa ni Muislamu tena ni mtu wa tauhid. Hii ndiyo neema kubwa kuliko zote, na ndiyo maana Allah tabaraka taala katika Qur'ani, baada ya kukamilika kwa Uislamu akathibitisha kwamba amekamilisha neema zake kwetu sisi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo hii nimekamilisha juu yenu neema zangu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekamilisha kwa nyinyi dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia Uislamu kuwa ndio mfumo wenu wa maisha, kuwa ndio dini yenu. Kwa hiyo neema ziko nyingi. Sehemu nyingine Allah tabaraka taala anasema fama bikum min ni'matin fa min Allah, na ni ngapi kwenu nyinyi katika neema zinatoka kwa Allah tabaraka taala. Allah tabaraka taala haulizi hapa, kwa sababu swali likitoka kwa Allah tabaraka taala na wajibuji tukiwa sisi itakuwa ni vigumu. Lakini nini muraji wa istifham katika aya hii? Wanasema wanawachuoni kwamba istifham huna tufidu takthir, hapa istifahamu, hapa Allah kuuliza anafidisha juu ya kuelezea kwa wingi, kwa maana Allah anakusudia kusema kwa hakika mna neema nyingi mno nyinyi ambazo zimetoka kwangu mimi Mola wenu. Ni misemo ambayo hata katika lugha yetu ya Kiswahili huwa inatumiwa, ni mara kadhaa baba anaweza kumwambia mwanae, wewe mara ngapi mimi nimekukataza tabia hii ya kutukana. Si kwa maana nataka yajue kwamba labda leo ni mara 20 au ni mara ya 10, bali maana yake ni mara nyingi mno nimekukataza tabia hii ya kutukana, ndio maana yake. Kwa hiyo Allah tabaraka taala anasema, na ni ngapi katika neema nyinyi ambazo mlizokuwa mnazo zimetoka kwa Allah tabaraka taala, kwa maana ni neema nyingi. Sasa hizi neema ambazo Allah tabaraka taala ametupa sisi tunatakiwa tuzishukuru, lakini tunatakiwa tumuombe Allah tuwezeshe juu ya kuzishukuru neema hizo. Allahumma aini ala dhikrika wa shukurika, kwamba Allah tuwezeshe juu ya kuzishukuru neema hizo. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema neema za Allah tabaraka ta'ala kwetu sisi zimegawanyika katika mafungu mawili. Kuna neema ambazo ni mustamiratu, ni zenye kuendelea. Kwa mfano Allah tabaraka ta'ala wewe amekuruzuku afya, leo una mwaka karibia wa 10 au wa 15 bado una afya. Amekuruzuku nyumba, una mwaka wa 15 au 20 unaishi kwenye nyumba yako, na mfano wa neema nyinginezo ambazo wewe mwenyewe utasafiri na akili yako. Neema hizi kuzishukuru kwake ni addawamu ala taa, ni mtu kudumu katika taa na kuacha maasi. Hizi ndio ndio inavyokuwa. Na mtu anapofanya hivi ni sababu ya kuifanya ile neema ikahifadhika, au Allah tabaraka taala akakuzidishia zaidi. Anasema Allah tabaraka taala katika Qur'ani, wa idh ta'azzana rabbukum, kumbukeni alipotangaza Mola wenu, la in shakartum la azidannakum, kama mkinishukuru mimi nitakuzidishieni, wala in kafartum inna adhabi la shadid, lakini kama mtakufuru kwa hakika adhabu yangu mimi ni kali. Kwa hizi neema ambazo Allah alizotupa, iwe ni neema za vipando na nyinginezo, shukurani yake ni mtu kudumu katika taa. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, Allah anasema mshukuruni Allah tabaraka taala ikiwa nyinyi kwake yeye tu ndiko mnakuabudu. Alafu kuna neema ambayo ni mutajaddidatun, ni neema mpya. Inawezekana wewe leo Allah amekuruzuku kipando, umenunua pikipiki, leo umehamia kwenye nyumba yako, na mfano wa hayo. Neema hii anasema Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, shukrani yake ni sujudatu shukri, ni mtu kusujudu sijdatu shukri, sijda ya kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini ala kulli hal, kwamba neema ni nyingi mno kwa tunazo, na kwa sababu maudhui yetu si kuelezea neema, hatutakuwa na haja ya kuzidadavua hizo neema, lakini ni nyingi. Kuna neema ya afya, kuna neema ya faraha, mtu kupata nafasi lakini akashindwa kutumia neema hii, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyosema katika hadithi, ni'matani magbunu fihima kathiru minan nas, neema mbili watu wengi wamepunjika nazo neema hizo, yani hawazitumii vilivyo sawasawa. Ni zipi hizo? Asihatu wal faragha, ni afya pamoja na nafasi. Mtu anawezekana akawa na nafasi asiitumie vizuri katika kufanya majambo ambayo yako yeye na mlazimu, hajui Qur'ani, hajui swala yake, lakini muda huo wa jioni wa magharibi yeye ndo anasema mimi naenda kufanya mazoezi ya kukimbia ili nitengeneze afya yangu. Ataki kukaa darasani kwenda kujifundisha dini yake. Kweli mazoezi ni muhimu, lakini sheria inasemaje? Tukaddamu al-aham ala al-muhimma, utangulizwa jambo muhimu zaidi kabla ya jambo muhimu. Bila shaka mtu kujua dini yake ni jambo muhimu zaidi kuliko ya mazoezi kwa ajili ya kutengeneza afya yako. Bali wengine ufikia hatua ya kustadili na hadithi ambazo sio muradi wake. Mtume sasa na anasema bwana, al-mu'minu qawiyyun ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if, kama mu'mini mwenye nguvu anapendeza zaidi kwa Allah tabaraka taala kuliko mu'mini dhaifu. Mimi naenda kufanya mazoezi ni na nguvu. Nguvu ile kusudiwa katika hadithi hii sio nguvu hiyo, ni nguvu ya imani. Na ndio maana mwisho wa hadithi Mtume sasa na akasema, ihrisu ala ma yanfa'uka, fanya pupa katika mambo atakayokunufaisha. Wa in asabaka shay'un, kama likikupata jambo fulani, fala taqul, usiseme lau anni fa'altu kadha wa kadha lakana kadha wa kadha, lau mimi ningefanya hivi na hivi basi ingekuwa hivi na hivi. Lakini unachotaka kusema useme nini? Qaddara Allahu wa ma sha'a fa'ala. Kwa hiyo ni masala ya nguvu ya imani, sio nguvu ya kiwiliwili. Laysa ash-shadidu man ghalabat an-nas wa inma ash-shadidu man ghalabat nafsahu 'inda al-ghadab. Kwa hiyo ndugu zangu, faragha hizi ambazo watu walizokuwa nazo wazitumie vizuri. Katika jambo la mwanzo la mtu kutumia muda wake vizuri ni kuisoma dini yake, na jambo la mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuhusia Muadh bin Jabal akamwambia, wa husni ibadatika, na umuombe Allah tabaraka wa taala juu ya kuzifanya vizuri ibada zako. Allah niwezeshe kuzifanya vizuri ibada zako. Sasa wakati gani ibada itakuwa nzuri? Hakuna watu maalumu wanakaa duniani kumwangalia fulani huyu ibada yake ni nzuri. Ibada ili iwe nzuri kuna masharti mawili, pambana nayo mwenyewe katika nafsi yako. Sharti la kwanza al-ikhlas, ikhlas, ufanye ibada kwa kutaraji malipo kwa Allah tabaraka taala. Na sharti la pili al-mutabaa, ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuifanya ile ibada kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vitu hivi viwili vikipatikana, ndiyo ibada inakuwa inazingatiwa kuwa ndiyo nzuri. Kikikosekana kimoja katika hiki, ibada hii nzuri. Ikikosa ikhlas, hakuna ibada itakayokubalika, na ikikosa mutaba, hakuna ibada itakayokubalika. Na ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akayakusanya mambo haya mawili katika hadithi tofauti, katika hadithi ya Abdullah bin, katika hadithi ya Umar bin Khattab, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, innamal a'malu binniyat, hakika ya kuswihi kwa majambo kunategemea na nia, ni masala ikhlas. Na katika hadithi ya Bibi Aisha aliposema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yeyote atakayefanya jambo ambalo haliko katika maelekezo yetu, jambo hilo atarudishiwa mwenyewe. Kwa hiyo watu wahakikishe wanafanya ibada ziwe nzuri, na Allah hataki ibada iliyokuwa kubwa, anataka ibada iliyokuwa nzuri. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah ameumba uhai na umauti, ameumba umauti na uhai ili akupeni mtihani, yupi kati yenu atakayekuwa mzuri wa matendo. Hakusema aktharukum amala, kama mwingi wenu wa matendo, amesema ahsanu ayyukum ahsanu amala. Kwa hiyo ili amali iwe nzuri lazima vitu viwili vipatikane, ikhlas pamoja na mutabaa. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, unapofanya ibada yoyote, ili swala la ikhlas linabaki baina yako wewe na Mola wako. Je, angalia ibada hiyo unavyoifanya ndivyo mwalimu wa ibada Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuelekeza? Kwa mfano, sasa hivi tunaumaliza mwezi huu wa Muharram. Mwezi huu zimekuja hadithi za kuthibitisha juu ya watu kufanya wingi wa kufunga sunna katika mwezi huu. Katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ni mutafakun alaihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, afdalu siyam baada Ramadhan shahrullahi al-Muharram, funga iliyokuwa bora baada ya Ramadhani ni watu kufunga katika mwezi wa Allah Muharram. Wa afdalu salati baada al-faridhati salatu al-layl, na swala iliyokuwa bora baada ya swala ya faradhi ni swala ya usiku. Lakini watu, inawezekana hii Muharram ukapita mtu hata siku 10 asizipate katika kufunga, akangangania kwenda kupambana na Rajab. Ukifika mwezi wa Rajab watu wanapendana pambana nao katika kufunga Rajabu, wakaunganisha na Shaabani, wakaunganisha na Ramadhani, wakaacha ile mwezi ambao umethibiti, wakakimbilia mwezi ambao hujathibiti, kwa hadithi ambazo ni mauhuu na nyingine ni dhaifu zenye kuzungumzia fadhila za kufunga katika mwezi wa Rajab, lakini hakuna maelezo hayo. Sasa yule atakayefanya wingi wa kufunga katika mwezi wa Rajab hawezi kupata kitu, kwa sababu kakosa mutabaa, hata kama na ikhlas. Kwa ndugu zangu, wasia huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Muadh bin Jabal, kama nilivyosema, lengo langu sio kukukumbusheni dhikri hii, ni kukukumbusheni yale yanayobebwa na dhikri hii, zile muktadha zake, kwa hiyo kuyazingatia katika haya. Lakini mwisho katika hutuba yangu kwamba dhikri hii maulamaa wamehtilafiana katika sehemu ya kuileta. Baadhi yao wanasema ni baada ya salamu, na baadhi yao wanasema kabla ya salamu. Lakini katika kufuatilia, kauli ambazo zinaonekana zina nguvu zaidi ni kabla salam, kama anavyosema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala na Sheikh Albani rahimahullah ta'ala, kwa sababu anasema duburi sala ina maana mbili, ina maana kabla salam na baada salam. Lakini ikiwa ni kwa ajili ya dua, maana yake itakuwa ni kabla salam, kwa mujibu wa hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud yenye kuelezea maelezo hayo, kwa sababu dua huwa inafanyika kabla salam. Na ikiwa imekuja kwa maana ya dhikri nyiradi, kama hivyo kwa subhanallah au mtu kusoma ayati kursi ikatajwa duburi sala, basi inakusudiwa baada salam. Wallahu aalam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.